Na bosa ni tego, samedi ya suka sheri. Tango toka bwana ki, na bomba da tenda motema. Eza la ki le 1769 na la boule rouge Jérôme. Kuna na rancun, na bomba da tenda motema. Domela ki to sakana ki ye, na la moro fo sheri ye. Zoka bolingo nange, ozali kopo yanga ye. Na se ya kwite ope sakinga foto na moshwara Jérôme. Zoka souvenir, kai na yeba ki tevo. Ajo. Na bosa ni tevo, samedi ya suka sherie. Tango toka bwana ki, na bomba date na botema. Ezala ki le 1769 na la boule rouge Jérôme. Kuna na rancun, bomba date na motema. Domela kito sakana kie, na la molo fosherie. Zoka bolingo nangai, ozali kopo yangaye. Na se ya pito pesa kinga foto na moshwara Jérôme. Zoka souvenir, kai na yeba kitevo. Matina salinga Jérôme, bolingo passe bobo Jérôme. Na la linda mbeto na tangi plafoe, makani si pongi tebo na miso. Onze la kise na linga yon balado, si ma yon bo yanga yo Jérôme. Samedi ya suka na la moule rouge, na bosa ni te obo Jérôme. Oh Jérôme, samedi ya suka na la moule rouge, na bosa ni te obo Jérôme. Oh Jérôme, est-ce que na kolinga pre mon bali mosusu. Oh désespoir Jérôme, mouna nini toko zonga na lisuswe. Naeba I'm gonna make it. kola photo Jérôme. Samedi ya souka na la boule rouge. Na bosanite oba Jérôme. Oh Jérôme, est-ce que bon? Na kolinga pe mon bani mon sousou. Oh désespoir Jérôme. Bonanini tanto zonga na ni sousoué.